Tak vypadá každý. A więc tak wygląda każdy. Kto niesie Božie slovo. Kto niesie slovo Boże. Tak vypadá každý, kto zápasí o požehnanie. Tak vygląda každý, kto bogosławi, kto walczy o błogosławieństwo. A nie ma czasu na modlitbu. I brak mu czasu dla modlitwy. Nie ma czasu na czytanie Bożego słowa. Nie wystarczy czasu na czytanie słowa Bożego. Nie ma czasu na swoją rodzinę. Nie ma czasu, jeżeli chodzi o swoją rodzinę. Nie ma czasu pre tych, których miłuje. Nie ma czasu dla tych, których kocha. Co by ci stało, kiedy si sa stał choci aj ministrom náboženstva. A więc co by ci pomogło, gdybyś był ministrem religijności u nas kultury? A keby si svoje duši uškodil. A na duši svoje škody poniósł. A keby si stratil toho, koho tak miluješ. I že, gdybyś zgubił tego, kogo tak bardzo kochasz. Na co by ci to było wszystko? Więc po co by ci to było wszystko? Czyń pokanie. Pokutuj. Pojď k Pánu. Přijď do Pána. Aby si tvoji milí nezamilovali cudzích bohov. Żeby tvoji najbližší neukochali sobě obcych bogów. Aby neprechovávali cudzích bohov vo svojich srdciach. Żeby nie zachovávali obcych bogów v svojich srdcach. Ale aby si zamilovali toho Pána. Ale żeby zakochali się v tym Pánu. Ktorý ťa požehná. Który pobogosławił ciebie. Nie preto vám kážem. Ja nie dlatego zwiastuję wam, że ja som v tomto bol vždycky dokonalý. Że zawsze w tym byłem doskonały. Aj moja manželka zaplakala. Nawet moja żona po prostu popłakała się. Aj moje deti zaplakali. Moje deti tak samo. A ja som musel ísť pred Pána činiť hlboké pokánie. Ja musiałem stanąć przed Panem i głęboko pokutować. Ale vďaka Pánu, že ešte zachoval. Ale dzięki Panu, że zachował jeszcze tę moją rodzinę. To jest, jego miłość. To jest tylko Jego łaska. Ale nie zagrawajmy się z Bożą. Ale po prostu nie bawmy się z Bożą cierpliwością. Majmy czas pre Boha. Miejmy czas dla Pana. Majmy czas pre swoich. Miejmy czas dla swoich bliskich. Prvnież si oni nie wywołują cudzych bogów. Zanim oni nie wybiorą obcych bogów. Aby nie przywiedli na seba kliatkę. Żeby nie sprowadzili klątwy na siebie. Pozrite sa. Ako hovorí Jakub. Popatrzcie, w jaki sposób Jakub o tym pisze. Ak je tu niekto medzi nami, kto zobral twoich bohov. Jeżeli jest ktoś między wami, kto wziął swoich bogów. Ten niech zomri. Ten niech umrze. Preklął swoją milową. Przeklął swoją ukochaną. Bez toho, żeby wiedział. Bez tego, żeby w ogóle wiedział. Że ona już ma cudzego Boga. Że ona po prostu już posiada tego obcego Boga. Przychodzi kliatba do rodziny. A więc przychodzi przekleństwo do tej rodziny. Przychodzą nieprzedstawitelne ciężkości. Przychodzą niesamowite trudności. Niekto, kto si narokuje na swoje. Ktoś, kto po prostu stoi za swoim. Przychodzą ci demoni, przychodzi ten diabol do rodziny. Przychodzą demoni, przychodzi sam szatan do tej rodziny. A zaczyna się narokować. I zaczyna po prostu stać na swoim. A przynosi śmierć. I przynosi śmierć. A przyjdą do rodziny tragedie. I tragedia będzie miała miejsce w tej rodzinie. A ja si myślę, że Panie Boże, jak je to możliwe? Ja ci służę. I ja myślę, Panie, jak to jest możliwe? Przecież ja ci służę. A tu przyjdzie z narokom ten złośnik. I nagle ten zły przyjdzie z takim chęcią posiadania. A przyjdzie tragedia do rodziny. I nagle przyjdzie tragedia w rodzinę. To preto. To dlatego, że diabol si przyjdzie preto, na co ma narok. Że szatan przyjdzie po to, po co ma, na co ma prawo. O. A posłuchajcie, Laban przychodzi a robi si narok. I popatrzcie, Laban przychodzi i robi sobie prawo do czegoś. No. Jakub, czy samu páči, czy nie, on musi zastać. Czy Jakubowi się podoba, czy nie, po prostu musi się zatrzymać. On ten, na tej cestie swojej wiery, on musiał zastać, lebo przyszedł niekto, kto się narokuje na to. Stop, stop, stop. Na drodze wiary on musi się zatrzymać, ponieważ podchodzi ktoś, kto po prostu robi sobie prawo na coś. Mnohé rodiny nevedia sa dostať ďalej duchovne. Veľa rodín nepotrafí vzrastať duchovo. A stoja na jednom mieste. I stojú ciągle na jednom mieste. Lebo prichádza ten nepriateľ a hovorí stop, stop, stop. Poďaž prichodí ten nepriateľ i mluví stoj. Ja mám tu niečo v tejto rodine. Což tutaj mám v tej rodine? Ty to musíš respektovať. Ty musíš po prostu zvracať na to uvagę. Nie môžeš kontinuovať we vzroste duchovým. Lebo ja tu mám nárok. Ponieważ ja tutaj po prostu mám udział jakiś. To, co ste si urobili swoimi bohami, na to ja si nárokujem. To, co wy uczyniście jako swoich bogów, to ja po prostu tutaj mam udział. A wy dopredu nie pojedziecie. I wy nie będziecie kontynuować. Ani kroku. Ani w swoich rodzinach. Ani w swoich rodzinach. Ani w swoim zborze. Ani w swoim zborze. Lebo ja tu mam nárok. Ponieważ ja tutaj mam jakiś udział. Zobraliście cudzych bogów. Wzięliście ze sobą obcych bogów. To nie możecie pokazać. Dlatego nie możecie kontynuować. A jako mówi, niech zomrie ten, kto zabrał. Jako mówi, niech umrze ten, który to zrobił. Kliatba. Przekleństwo, klątwa. To są straszne rzeczy. Okropne rzeczy. Ale predsa má Pán Boh, aj napriek tomu má nad svojimi deťmi svoju ochranu. Ale Pán Boh pomimo tego po prostu chroni svoje deti. On vedel aj o Racheli. Vedel tak samo o Racheli. Vedel aj o tých cudzích bohoch. Vedel i o tých obcích bohoch. A pokárhal toho nepriateľa. I po prostu ukáral nepriateľa. A hovorí, daj pozor, aby si len potiaľ to. I mluví, uvažaj, že byš tylko do tego miejsca. Keby nebola milosť Božia nad nami. Kdyby nebola Božá láska nad našim žitiem. Ani ja by som tu už nestal. Navet ja nestávam by tutaj pred vami. Ani vy by ste už tu. Navet vy nesedeli by ste už tutaj. Len Božia milosť nás zachovala až po dnešný. Tylko Božá láska nás zachovuje po deň dzisiejszy. Ale my môžeme byť rozumní. Ale môžeme byť roztropní. A preto sme si aj tento čas vyhradili na to. Dlatego ten čas rovnež priznačili sme na to. Aby sme sa učili. Že by sme učili sa čegoś. Keď budeš mať svoju rodinu. Kedy založíš svoju rodinu. Buď múdry. Bądź roztropný. Neprivádzaj svoju ženu do žiarlivosti. Nepriprovádzaj svoju žonę do zazdrosti. Žena, dievča. Žono či dievčino. Keď vstúpiš do manželstva. Jeżeli jesteś albo wstąpisz w małżeństwo. Chrán sa toho, aby si vzbudzovala vo svojom mužovi žiarlivosť. Trzeż się tego, żebyś po prostu żarliwość swoim mężu wzbudzała. Zazdrość. Pretože to nie jest na budowanie twojej rodziny. Ponieważ to nie służy budowaniu twojej rodziny. Ty musisz dać istotę. Musisz dać przekazywać pewność. Temu swojemu partnerowi. Do tego swojego partnera. Musisz mu ukazać, że ty żena moja. Musisz pokazać mu, ty moja żono. Ty si pre mnie ta najkrajsza. Ty jesteś dla mnie tą najpiękniejszą. Ty si pre mnie ta najzacniejsza. Ty jesteś dla mnie tą najcenniejszą. Nie ni innej krasy. Nie ma innej piękności. Nie ma nikogo, kto jest milszy mi jako ty. Nie ma nikogo innego, który jest mi bardziej miły, przyjemny niż ty. Mężowie, nie wzbudzujcie żarliwość u swoich żon. Mężowie, nie wzbudzajcie zazdrość w swoich żonach. Lebo wzbudzujecie utrpenie. Ponieważ po prostu ucierpienie wzbudzacie w tych żonach. W żonach. Dajcie im istotę. Przekazujcie im pewność. Nie bądźcie lahostajni. Nie bądźcie obojętni. Nie uciekajcie len za materialnymi rzeczami. Nie uciekajcie tylko za materialnym błogosławieństwem. Ale zapytajcie na to, co przeżywają. Ale po prostu interesujcie się, co przeżywają te ci wasi najbliżsi. Dajcie im istotę. Przekazujcie pewność. Wiecie, ja mam 50 roku. Wiecie, ja mam 50 lat. Już więcej niż 50. Już więcej niż 50. A jeszcze stale swojej mężelkę. I ciągle jeszcze swojej żonie wyznaję. Ty si pre mnie ta najdrahsza. Ty jesteś dla mnie tą najcenniejszą. Stale są ci wierny. Ciągle jestem ci wierny. Miluję cię. Kocham cię. Ważim si cię. Cenię ciebie. Często ju boskam na czele.

Ale je to k nášmu požehnaniu. Ale je to dla našeho blagoslovenstva. Daj nám tvoju múdrosť. Daj nám tvoju múdrosť. Aby sme neprepadli koňovi na druhú stranu. Že by sme poprostu na druhý bok koňovi nepreskliznili sa. V tom zápase o požehnanie. V tej válce o blagoslovenstvo. Ale aby sme mali čas. Ale že by sme zrobili sobie čas. Ten svätý čas. Ten święty čas. Ktorý nie je možné ničím nahradiť. Ktorý nie je možné ničím zastąpiť. Požehnaj nás. Pobogosław nás. A teraz, keď sme takto sklonení. I teraz, kedy głowy máme pochylone. A tak prežívaš. I prežívaš. Že Duch Svätý hovoril k tebe. Že Duch Svätý mluvil do tebe. A túžiš potom, aby si odpovedal Bohu. I pragneš po tým, že by odpovedieť Bohu. Že si porozumel jeho výzvu. Že zrozumiałeś jego wezwaniu. A chceš si nachádzať čas pre Pána. I chceš znajť sobie čas dla Pána. I pre svojich drahých. I dla svojich blízkych. Zodvihni svoje ruky. Podniž svoje ruky. Budem sa za teba. Budem modlil sa za tebe. Nech ťa Pán blagoslaví. Aj teba. Tebe tak samo. Tebe. Aj teba. Tebe tež. Aj vás všetkých. Všetkých vás. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Ďakujem ti, Pani. Dzięki, Panie Jezu. Ďakujem, že mocne hovoríš do. Dzięki za to, že bardzo mocno mówisz do naszych serc. Ďakujem, že nás chrániš. Dzięki, že chrániš nás. Uvádzaš nás do tvojej pravdy. I vprowadzasz nás w twoją prawdę. A ďakujeme, že nás miluješ. Dziękuję za to, že nás kochaš. Že to je tvoja láska. Že to je tvoja miłość właśnie do nas. Chvála ti za chvála to. Ti, Panie. Milujeme ťa. Kochamy cię. Lebo sa tak o nás stará. Ponieważ troszczysz się tak o nas. Lebo ty si náš dobrý pastier. Ponieważ ty jesteś naszym dobrym pasterzem. Ty wiesz, co my potrzebujemy. Wiesz, co potrzebujemy. Ty wiesz, gdzie są nasze niedostatki. Ty znasz nasze niedostatki. A ty sa o nás staráš. I ty troszczysz się o nas. Sláva ti za. Chvála ti za to. Velebíme ťa. My uwielbiamy cię. Milujeme ťa. Kochamy cię. Buď vyvýšený. Bądź uwielbiony. Chvála ti. Chvála ti. A prosím ťa za tieto srdcia. I proszę cię za te serca, ktoré dvíhajú svoje ruky, ktoré podniosły svoje ręce, ktoré dvíhajú i svoje srdce, ktoré podnoszą tak samo i svoje serca do ciebie. Zmiluj sa nad nimi. Żebyś zmiłował się. Naplni ich túžbu. Wypełni ich pragnieniem. O Panie. Panie. Ty widzisz ich serce. Widzisz ich serca. Że túžia. Że oni pragną. Pożegnaj ich. Pobogosław ich. Ešte je pred nimi život. Pred nimi je ešte celé życie. Aby nemuseli na sklonku života byť sklamaní. Žeby nemuseli pod koniec życia byť sfrustrovaní. Aby nemuseli mať horkosť duši. Žeby gorzkosť nemusela byť v ich duši. Ale aby boli síti života. Ale žeby byli síti žitiem. Aby boli síti tvojho požehnania. Žeby byli síti tvojho blagoslovenstva. Oče. Oče. W imieniu Pana Jezusa ja prosím. W imieniu Pana Jezusa proszę ciebie. Zmiłuj się nad tymi. Żebyś zmiłował się nad tymi sercami. Aby twoje słowo našlo miejsce w ich sercu. Żeby twoje słowo miało miejsce w ich sercu. A dziękuję, że ich pożegnasz. Dziękuję za to, że ty ich pobłogosławisz. Wielmi ich pożegnasz. Bardzo ich pobłogosławisz. Lebo ich wielmi milujesz. Ponieważ bardzo ich kochasz. Sława ci za to. Chwała ci, Panie, za to. Halleluja.